جعلوا لغضة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل دا سورة توبة شروع دا او سورة توبة کی سلور حصے وے اول حصہ کی مشرکان دای اقسام احکام دویم ایسه کې صفات قبیحات اهل کتابو دریم ایسه کې بیان د اوصاف د منافقانو او دریم ایسه د دې ځنا شروع کیږي د کوا د بعضي علماو د وینا مطابق د شپتونه او د بعضي د وینا مطابق د او یو نه بر او صاف د منافقانو ذکر کیږي کوشش با دا کی گی چه رکو رکو کے دا اغا و صاحب و نشاندهی و شیکم چه دے حصہ کے دا منافقانو بیانے گی دا آیاتنا او دا منافقانو دا صفات چې د دینا سرزد شویو دیر حدا پوری د دی تعلق د جنگ تبوک سره دی تبوک دا د مدینه منوره نه شخ تقریبا 900 کیلومتر کې یو ځای دی چې دغلتا د کافرانو سلخ کری را جمع شوی و مسلمانانو دا عملی دا پارا او دا دا تقریبا رجب میاشوا رسول الله سلام د دې د جنگ اعلان کو خدا ډیر سخت وخت وو یو خدا زه لرو بل صحابه د سورلو د لاس کمزوریو بل طرف ته پسل پوخو چې د دې خان کو دغه آمدنو نو مختلف تکالیفو چې دا اگر وکاوټونو د جهاد لپاره هغه کې دا منافقان ډیر ناکام را او بعض مسلمانانو نم پکې سسته وشولې چې دا هغه ذکر هغه هم په دې آیاتونو کې را روان دي. د دې لومبه رکو خلاصه ده اوصاف المنافقین او الزجر بترک الجهاد او صاف تا منافقانو او زجر پترک دا جهاد سرا دار دے رکو چھ دینو عنوان معلومی گی رکو کی با پغ اوصاف د منافقان ورش په مختصر الفاظ سره امام مجاهد د دې آیت شان نزول د رکو داسې بیان کړل ویدعو الى غزوه تبوک فتثاقلوا فنزل دعو الى غزوة تبوك فتساقلوا فنزل ذلك فيهم دیت دعوت ورکشو دا غزوة تبوك دی ناراستی اکڑا آیت دار آگے تفسیر قرطبی وی یا ایوالذین آمنوا هو توبیخ على ترک الجهاد دا توبیخ دے پا ترک دا جهاد بند امام قرطبی وی یا ایوالذین آمنوا اے مومنان ما لکم سدی تاسل را اذا قیل لکم کل چویل شتا استا انفرو لرشی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی اذا قلتم الى الارض نتاسو دران شیز مکتا اردیتم ایتاسو خوشالی بالحیات الدنیا پا جن دنیاوی من الاخرت پا بدل داخرت کی فما متاع الحیات الدنیا نند سامان دا جن دنیا فی الاخرت پا مقابل داخرت کی الا قلیل مگر معمولی دے آیت کی یو سو خبرو تا خیال کوا یو خدا چی آیت سیاق سوق دا توبیخ دا پارشه و زورن دا پارا لکه امام قرطبی ہوئے دوین دادا اساقلتم الالارض دا دے سمانا یو مانا دا اساقلتم الى الاقامت بارضكم و وطنكم تاسو دران شوئی اغزم کتا مانا بارضكم و وطنكم دخفل زمکیو دا وطن دا پارمو سستی اختیار کلا دا جهادنا دا انوکت دما وردی وی امام قرطبی وی اسا قلتم الى نعیم الارض تاسو نعمتنو دزمکتا پریوتے کیوتے نو بحر محیط یو بلا خبر کری وی ملتم الى شہوات الدنیا تاسو میلانو کو شہواتو دا دنیا تا تاسو میلانو کو شہواتو دا دنیا تا دا خیٹے دا مالو دا عزتو دا دیسی زنو شو قیان شوئی ارزیتم بالحیات الدنیا تاس خوشا لے پجن دنیا بی من الاخرت اپ مقابل الاخرت کے نده جن دنیاوی ما مطاول حیات الدنیا نده جن دنیاوی پا مقابل دا آخرت کی الا قلیل مگر لگ دے زکا دا دنیا جن چھ دے اغا ختم دو والا دے او دا آخرت جن نختم دو والا دے دوارو کیس مناسبت نشتا یو صفت دے دا منافق استاقلتم الى الارض دا دین دا کار پا وقت کے دیزمکی تا محلان کئی یو دا صفت تد دے او دویم صفت دا دی رزیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ تتا پسند جن دنیاوی پا مقابل دا آخرت کی دا دویم صفت دا منافق تی الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما الا تنفرو کچر تاسو لڑن شئی پا جہاد کی نو یعذب کم عذابا علیما فرس جہادم پر خودون و عذاب بدر کے اللہ عذاب درناک و یستبدل قوما رب و لقوم غیرکم غیر استاسنا نور براولی اے پیریانو تقسنے صدی اللہ تا نور خلق راوستل صدی نیاد ساتی الا تنفرو فی الجہاد انو کتما وردی وی الا تنفرو فی الجہاد کلر نڑے پا جہاد کی نیعذب کون اوپر جہاد دے پی خود نوعذاب بدر کی عذاب سخت وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا رَابُ وَلِقَوْمْ غَيْرَكُمْ غَيْرَ اسْتَاسُنَا دَاسِ قَوْمْ بَرَاوَلِي يَنْفِرُوا اِذَا دُعِيَا مِمَّنْ يَنْفِرُوا اِذَا دُعِيَا دَاسِ قَوْمْ بَرَاوَلِي سِقَلَ وَتَوَاسْقَيْنُ اُزِبَا غیرکم ممن ینفر اذا دعیا ولا تزروه تازر النشی رسول اللہ تا بترک النفیر چی اند جہاد لا پنوتو دا جہاد سراتا سو ضرر نشی رسول اللہ تا نشی رسول والله ولا كل شيء قدير الله پاک شبان قدرت والا نے جہاد اون کی رسا بسو کے اللہ تذرر نشر رسولے الا تنصروه دا لا پمانہ دلم سر الم تنصروه کترتا سو مدد رسول اون کہے بعد خلق کوئی نکو بس دا پیغمبر دا دا مدد مونگ نکو دے پریدو یاد دے عالم مدد نکو دے پریدو چه دتا پتاو لگی چه دے پتا کلک کشی با اللہ وی الا تنصروہو کچر تاسو زما د پیغمبر مدد اون کئی جزا پتا دخوا دا قدن سرهو جزا پا قانون کی نسی کی گی نو جزا پتا دا الا تنصروهو دا درس تا دا اجرابه نو تبا قیود و تخیال که اغی سرب ترکیب حل کی گی اغی سرب نحو صرف حل کی گی الا تنصروه فسينصره الله کتا سو د دې نبی مدد اونکو فسينصره الله نظر د ته الله به مدد کی دا قید تفسیر مدارک رسته فقد نصره الله زکا چه مخکم دا مدد اللہ کرده دا دال على الجزار اذا اغرده الذین کفرو کرده وست کافرانو سانیس نینه دویم دتوونا سانیس نینه دویم دتوونا ایسو ما فی الغار کلت دی پغار کیو سانیس نینه مانا احد الاسنین چی یو پا دوو کیو ایسو ما فی الغار کلت دی پغار کیو دا د حجرت واقعات او ما تاستا پرون صورت انفال کی د حجرت تا واقعات ذکر کرو لک اخرجه الذين واستدل رائے کسانو کفرو چې کافرانو د کم ځنه وست مې مکه تا د مکه نه وست قوم مدد سرپان سید لیکن الله مدد تا وک الله مدد کن الا تنصروه اذ یقول لصاحبه کل چویل دخ پل مرگریتا لا تحزن مقا پکی گا مپسرین وی چی دی فغار کے ناس کافران چی تیرے دل داغی خپے ابو بکر لی دے وی یا رسول اللہ دادی کافران کو اگور لان دے نمنگ بہوینی پریشان شو چې دا خو کوي قتل مونږ بینی نو د دواړو کونو سردار ورته ویل لا تحزن خپه کېږه ما ان الله معنا الله مونږ سره دی په مدد او په نصرت سره الله مونږ سره دی داغه مدد مونږ سره دی داغه نصرت مونږ سره دی نو تا مخا پکیگا مپسرین حضرات وی چه ان حزن صدیق انما کان خوفا علی النبی لا علی نفسه ان حزن صدیق انما کان خوفا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا على نفسه حزن د صدیق انما كان خوفا دا د یری د وجو على النبي صلى الله عليه وسلم لا على نفسه دا په نبی صلی الله عليه وسلم باندې دا خفقان چې ته تکلیف اون رسی لا على نفسه په خپل ځان باندې نه وو دیو جنا امام قرطبی وی هذه الآیت تضمنت فضائل الصدیق دی آیت را جمع کړی دی فضائل د صدیق دی آیت کی فضائل د صدیق تی چې صدیق تا الله اوچت مقام ور کړو اوچت مقام وتا الله ور کړو نو دا یو حوالہ شو دویم امام رازی رحمت اللہ علیہ وی دلت هذه الآیتو دلالت کده آیت علا فضیلت ابی بکر ثم ذکر اثنا عشر وجها بیا اغ دولس وجی ذکر کړی دی دولس وجی ذکر کړی چې دا دولس وجی دا دی وجی د دی وجوهات دا وجی نا ابو بکر چې دا بهتر او افضل او غوره بعض خلق دا ابو بکر صحابیت نمانی دا اغا مقام نمانی دا آیت مبارک دا غی خلاف حجت تے دا دی آیات پروشنے کے دا خلق دا ایمان نخلاص تی کم چه ابو بکر تا صحابی نوائی صحابی رسول ورطا نوائی فانزل اللہ سکینتہ رولگ اللہ ارام پل سکینین سمراد دی الرحمہ ابن عباس سے وئی التمانین امام دحاک وئی الوقار دا امام قطادہ وئی او شیئن یسکن اللہ بھی قلوبہم دا یو شی دی چې الله په دیلونه مضبوط کړل دا امام حسن بصری رحمت الله علیه وی و ایده بجنود لم تروها او مضبوط کړ الله دی لرا په لکر وبانه تاسو نو لیدو انو کتما ورتی وی بل ملائکته الله پرشتي رولې ګلې په دغه ځای باندې د دې د مدد لپاره الله پرشتي رولې ګلې دا واصل او الله د حضرت دفاع وکړه و بجنود لخ کر لم تروات دین لید هم الملائکه امام مدارک امام نصفی وی مدارک یوم الملائکتو صرفو وجو الکفار و افسوارهم عن ان یرعو دا پرشتی وی چی ویڑو المخونو دا کافرانو دا دینا چی وینی پیغمبر لرا چی پیغمبر اوینی مخیوالو دا نبی نلی دا پیغمبر اونلی وجعل کلمت الذین کفروا سفلا او گردول اللہ کلمہ دائی کسانو چی کافرانو سفلا لاندے کلمہ دا شرک لاندے و کلمت اللہ او خبر دا اللہ ہی العلیاء دا برد و پورت دا اللہ غالب و حکمت ولدین فیلو خفافا لرش جنگ تا خفافا منا حسپک و سقال اندرانا خفافاً منا شعباً وشباناً منا وسقالاً منا شباناً بوداگان لرشه بودا سپکی سنگ سپکی جال الوزوری بچی و بچه و دکڑی بچی پا کم طرف تا لرنو یو سرده او زوانانو تا خو کمونهی و یا اغنیاء او مساکین خفافا و ثقالا من اغنیاء و مساکین کمال در سرد املر شفلار دا اللہ کے و مساکین او مسکنان یعنی مسکن لر شفلار دا اللہ کے مالدار لر شفلار دا اللہ کے مسکن لر شفلار دا اللہ کے دوارا خبر اغسطارا پارا ٹک دی مالدار سپکی مسکین چی دے درونی دے خرچے دا سیدو وصفی کری وصرا چی سبا کی دا مانش خوا یاد آرا چی مشاغیل و غیر مشاغیل خفاف مانا چه مشغول نئی سقال مانا چه مشغولی یا خفاف مانا نشاطن وغیر نشاطن لر شیطا سو چه خوشحالی او که خوشحالنی نو دوالو صورتنو کی لر شیط پاراد جہاد خفاف وغیر خفاف دوار صورتونو کیسے جہاد کی وجاہدو بیموالکم وانفسکم جهاد کوي په مالونو په نفسونو باندې په سبيل الله فلار د الله کې ذالکم خیر لکم دا بهتر استاو د پاره کنتم تعلمون کتر تاسو پوهیږئ. د آیت کې را روان کی سلور صفاتونه د منافق ذکر کیږي دو مخ کې ذکر شو نو دوا او سلور دا بشپک لو کان عرضن قریبن کتر دیوی سامان نزده و سفرن قاسدن او سفر نزدیوی لتبعو کانو دا منافقان استا اتبع کئی بیا لتبعو کا دیده غرض یار دی که غرض ملاوی گی پاسانا ندیزی تاسرا روانی گی دا هر خوانا ولكن بعضت عليهم الشقة لكن لرشق ديبان مسافت الشقة المسافت دا کشاف دا دی چه تطل فتبوک الى الشام سیر دا شام تطل ابن کثیر وی وسیالفون بالله ازر دیب قسم نوخر تاستف اللہ بانده دا من دلائل النبوت دا دلائل د نبوت نه دل انه اخبر ما سيكون دا څه خبره وکړه چې شوه نو وې دا بکی نو دا دلیل د نبوت ته چې دا نبی دی د دې درو قسمونه خورل لو استطعنا لخرجنا معكم کوم تاسو راو طاقت لري هوته وې يهلكون انفسهم تباقي زانونا دا تینزم صفت تی یهلکون انفسهم بالحلف الکاذب تباکی زانونا پا دروغو پا قسم بانده دا دروغو قسم چه دی کنه دا دیر خطرناک تی دی سر سڑی حلاکی گی تباکی گی دی سر سڑی بانده دا اللہ طرف قهر و غضب رازی او دا سر دیر واقعات پا جیان کی شوی دی چا په جوړه قسم خړلې نو الله عذاب پراغلې نه په جوړه قسم تباكون والله يعلم والله فيك انهم لكاذبون صدا دروغجن دي الله تپکره صدا دروغجن دي بې ایمان دي ایمان نشته ده دا صفتنا شو سلو او شپک صفتنا دا مخ دا دوا نو دا ټول شپک صفتنا شو مخ ولو عرض خروج لا عبد شپگم رکو وما دیزینا شروع شو دا اومی رکو خلاصا اوصاف دا منافقانو تقریبا سلور دیرش او زجر دا دی دا بارا اول آیات کی رسول اللہ سلام تا عطاب دے پدے باندے چه رسول اللہ سلام بعض کسانو تا اجادت کرے و نرمی کرے و بعض کسانو وی منگ تبوک تا نزو نسکلے معذوریو رسول اللہ سلام ور تا اجادت ورک پاغی باندے عطاب راغی چه دا اجادت تا و نور کو تا تا و پتا لگی دلے وی چه دی که مخلص سوک دا اجازت ورکول ناروا نو و نو ورکول بہترو خدا انبیاء علیہ السلام شان اچت تے ناغی پتر کی افضل سر زیر عطاب رازی عف اللہ عنکا اللہ معافی کڑی رتا تا عف اللہ عنکا الله تا ته معافی کړی ده لما اذنت لهم ولې اجازت ورکو تا دوی ته دا امام نصفی وی وانما عوتب لتركه الافضل وهم يعاتبون على ترك الافضل بل طرف تا البرهان د زرکشی وای دارنگی امام قرطبی وای چې دا عف الله معنا دا وسعك الله الله تا ته پتا پر اخیرا ولی لما اذنت لهم دیکھ تغلیظ دی پا منافقانو باند او حضرت تا پا کی دعا دا دا عفا اللہ پا مانا دا مغفرت سره نده دا دی یو مانا او سعک اللہ اللہ پتا بانی دا اترپنا پر اخیر اولی برحان زیم مانا اصلحك الله واعزك بحر محیط او قاضی غیاض شفا او لیس عفا هنا بمعنى غفر عفا بمعنى غفر سره نه وي امام رازی وی لا يكون غرضه من هذا الكلام الا مزید التبجیل والتعظیم کبیر کی وای صدا مزید چکم دے د حضرت شان او تعظیم ښکارا کوي چې خطاب سره ورته دعا کوي حتا یتبین لک الذین صدقوا تر دې چې په جندلې جدا شو تا تا کسان صدقو چی رشتین دی و تعلم الكاتبین و تا پی جندلوی دروغ جنو لرا دوارا دی پی جندلوی لا یستازنو کالذین یؤمنون باللہ اجازت نغواری دا تبوک دا پاتکی دونا ستانا آکسان چیمان روڑی پا اللہ باندی والیوم الاخر فرد رستنے باندی ان یجاہدو دا دینا سی جہادو کی بے اموالیم پا مالونوان پسیم پا نفسونو واللہ علیمون پی المتقین اللہ پویدی پا متقیانو بانی انما یستادنو کاللدینا بشک اجازت قوارستانا کسان لا یؤمنون باللہ چی مان نروڑی پا اللہ باندی والیوم الاخر پرد رستنے باندی انما یستادنو کا دا یو صفت تیوم بیشک اجازت قواردستانا آکسان چه نرول ایمان دا نرول دا ایمان دویم صفت تی ورطابت قلوبهم شکی دیلونا دی دا دریم صفت تی پیر بهم یترددون او پخپل پریشانے کی دی حیران پیر بهم یترددون پخپل پریشانے کی دی حیران چسو ندا دادے ریب دا سلورم صفت یترددون یترددون معنی یتحیرون مدارک کرے ولو اراد الخروج لا عدو له عدتا کچر دی ارادہ کڑی ویدت لو جہاد تا لا عدو له عدتا نو تیارے وکڑی ویدی تیارے دی بدل تیارے کڑی یو سړی چې د یو شي په تکل کې وي نو دې د هغې دپاره تیارې کوي نو کدی د دې جهاد په تکل کې وي نو دوی به ورله تیارې کړی وي خو چې تیارې نه دی کړی نو معلوم شو چې دوی اراده د جهاد نه وه. دا عده څه شی دی؟ انوکت ته ما ورته وي عده صدق العزم و نشاط النفس دیبا صدق دا نفس چی دینو اختیار کڑوے صدق دا نفس چی اختیار کڑوے یاد آرہتی ازاد و الراحلتو فی السفر و نفقت الاهل فی الحضر دیبا سورلی کتلے او بال بطل بے نفق کتلے سورلی بے کتلے بال بطل بے نفق کتلے نی سورلیو کتا نی نفقو کتا نو دی و تو تا نیتا و اراده نوا دی بل صفت لا عدو لو عدد ولیکن کره اللہ ام بحاسم لکن اللہ بدکنن سدیپا سفت ام کینل وقیل قدو مال متقین اویل شکین تاسو مال قاعدین سردن آسو دا قیل دیتا چاوئے چه اقعدو مع القاعدین ویقال بعضهم لبعض بعض بعض طویر ازر ازر جهاد نسی جوری کین ازر تا کچی یو برغی گفو لگو نو دا گغر پارا کین آستا یا دا خبر چی کڑی دا نو دا پیغمبر علیہ السلام کڑی دا غضبا علیہم چه غصو دیتا غصه ورد نو اتوی کینه کینه ناس و سر کینه یا دادا او قال الشیطانو بالوسوسطه قیل آدی توویل شو دا طرفا دا شیطان نا پا طریقا دا وسوسه سرا ویل شو دیتا دا شیطان دا طرفا پا طریقی دا وسوسه سرا اقعدو کینی مع القاعدین سراد ناستو کینی سراد ناستو یا اویل شودان لارا ترپا دیتا پتور دزورنی دزجر پتور دا معنی کول مدارک کری لو خرجو فی کون که اوزی پتا سکنو ما زازو کم نزیاتی کی پتا سکن الا خبالن الا خبالن استرابن تاسو کې با پریشانی زیاتی کوي پریشانی او یا فسادن فسادن نه زیاتی کوي تاسو کې مگر فساد زیاتی کوي ما زادوکم شیئا الا خبالا دا مطلب نزیاتی کی تاسو کی یوشے مگر پساد دا درویشو استثنے جوڑک رہے ما زادو کمشن الا قبالا ولا اوزعو خلالکم او دی منڈے و استاسو میں اس کی افغونکم الفتنہ لٹائی پتاسو کی الفتنہ تو فتنہ تاسو کی منڈے تڑے ہوئی دروغ در کے زیادتی فتنے در کے زیادتی دی دی تکاروینے دا فتنہ سے شہر فی افسادکم تاسو جنگئی چغلی کئی کن او یا فتنی نزلتا دو مانی الکفر تاسو کافران کئی زیم مانا اختلاف الکلمت و تفریق الجماعات کوشش دا کئی چستاسو کلمه یو نشی دامی اوغتا فتنه اختلاف تفریق ما زادوکم الا خبالا تا دیار رسم صفتو اولا اوزعو دا سور لسم صفتو خدا دا اقتدانا دا رکو پا حساب سراتم یبغونکم الفتنة تا دا فتنے مات و مانو او ان دغوی مدارک یطلبون آن یفتنوکم وفیکم سماؤن لهم دا فی پا مانا دا معا سر دے ومعاکم او تاثر سماؤن لهم جواسیسا للکفار تاثر دا جاسوسان دا کافرانو دی تفسیر جمل وی واللہ علیم بالظالمین اللہ پوید فظالمانو لقد ابتغوا الفتنة يقينا دی لطول و فتنة من قبل مخی لقد ابتغوا الفتنة یقینا دی لطول و فتنة مخی افتنة سوا ناغا دی دا مشرکان مدد کرو دی ابتغوا الفتنة او اغا داو چې دی مسلمانانو کې توڑ پیدا کړو ایقاع الخلاف و تفریق الکلمت فتنه ادا مراد وقلبو لک الامور او دی تا تا اڑولی راڑولی کارونا دا دی سمانا دا دی یو مانا دا معاونتهم فی الظاہر وممالات المشرکین فی الباطن ظاہر کے مسلمانانو سرو و باطن کے مشرکانو تملو دا قلبو لک الامور دارنگ درے معنی نورم کڑی او خازن وغیرو دبرو لک الحیلا دی تارا پارا چرین کڑی دے کل کڑی دے کڑی غزوات تبوک پا غزار تبوک حتی جا امر اللہ تردی چی امر دا اللہ را دے حتی جا الحق حق را دے وزہر امر اللہ امر دا اللہ واضح شو امکاری ہون دی بدگنا نکورا یبغونکم الفتلتا تا یو سپت پن لسن الظالمین دا دا اسماعون جواسیس تی شپارسم ظالمین هو اللسم لقد ابتغوا الفتنة من قبلو یقنن دی لطول و فتنا مخی آفتنا سشو مخی چی دی لطول و مدارک وی بسود دن ناسی خلق بندول کن دی دن دا خلق بندول دام یو فتنا دا وقلبوا لك الامور صار پر قتل پروگرام کړو حتا جا الحق وظهر امر الله تر دې چراغ حق او ظاهر شو امر الله دی بدګنی دا کاری هون دا سلم شلم قبی صفت تی ومنهم من یقول اذن لی ولا تفتنی او بعد دین داسیدی چی تاتوی ما تیجادتو کچی پات شمد جهادا او فتنہ کمی ما چوا فتنہ کمی ما چوا ندی دو مطلب ہے یو خدا لکنا چی دیوی چی منگا اوس ضرورت تینو کتا منگ تی اجازت نکیا نو منگا بیا پاتی کی گواسی منو کتا وکی ویو کنوی نو چی منگا اجازت کوالو نو خدا را چی منگا اجازت راک دکا چی تی اجازت نراکیا نو بیا و بی اجازت ازو پاتی کی گو خونا نو چی پنا پاتی کی گو نو بیا و استاد اجازت بغیر زو نو بیا و گنانگاری گو نو گنانگاری مسلا اور بس خو اجازت را کنا پتنا که مسلا آتی ازم گنانگاری دا ایزن لی ولا تفتنی دا دی دا مطلب اللہ جواب یو ورکی الا فی الفتنہ سقطو خبردار دی پتنا کی پروتی دی مانا دی خود جہاد نرستو شوی دی خو مخ کے نپتنا کی پراتی دی ان جہنم لمحیطت بالکافرین یقنن جہنم حاتا چھے ان کے لئے کافرانو باندے اگورا دد دا اللہ تفتن نیما پتنا کے ما چوا دا یو استم صفتو او سقطو دا جو استم صفت او لا تفتنی یو مانا دادا چتا ما تا اجازت ہو کر کی اجازت نا کیا بھی اجازت پا تکے گا نا اللہ اوی ورطاو آیا چتا خدا مخی نا پروتے پکھی تا خو یہ کتنا کی پروتے اے کیفت توقی زہر ما انت راکی وہو قطر کے تایو شیر ویلو کیفت توقی زہر ما انت راکی وہو رقم شی چې ته سورې داغې نه به ته څنګه ځان اوساتې ته خو دې کې ککړې ککړې اوس به څنګه ځان بچ کړي یا دې یو بله خبره کوي هغه تا ته ربې کې ویما ځکه چې یاره ته خو طالب جانې دا ربې دا یو کس و کس ښه نسخه و نسخه نسخه خو پېژنې که نه اصطلاحات دا کواخا نو بیا و فهم دا کلام اصان یو نسخا و ساجیبا و نمی و جد ابن قیس اغوی ایزن لی ولا تفتنی ببنات بن الاسفر فا انی مشتهرن بن نسائی تفوشی پا خبر اکانا الله وی ورطا ویچ علا فی الفتنہ دی سقطو فتنہ کی خطب روتی دا مخینا گنانگاری اس دا جہاد بانا کردے وینہ جہنم ویقین جہنم سری آتا چون کی کافرانو باندے وین تو سب کا حسنا پورا سیکتا تا راحت نتسوہم دی خفکی دا بل صفت ناکار قبیح وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ كُرَسِيتَ مُصِيبَةٌ يَقُولُ وَيْدِ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ مَخْكِ مُنْغَ اَخْفَلْ خار او رے اغسطر ایک اتا تا مصیبت تو رسی کرا دیو منگوا تا ویلیو چھو مدا چھتا منگ سرا کینا نو بچ بچے خویر او اللہ کا مانا لینو سوکو منی نا سوکو مانا لوالا نیست منگوا تا ویلیو چھو خوضا ما زما خوضا منگ یونا مالا لنو بس دا غچالو شل قد اخذنا امرنا دا مطلب دی مونگ تیره اغشتی و دا سلو جستم صفت و یتولو او دی روان شی الى اهلهم من موضع التحدث کم دیت خبرو کی نو دا غزین روان شی او کور طرف تا دوان شی او وی و یتولو نزیوهم فرحونو دی خوشالی قل تورتو و لیوسیبنا اسکلب نرسی مونگتا إلا ما كتب الله مگر آغا چه اللہ لکلے دے منگ تا کرسی نو چه کم اللہ لکلے دے برسی داغی نا زیاد نا رسی او پاگی خودنگا قیدنا هو مولانا اللہ دین مولا دے وعلا اللہ پلی توکل مومنون او خاص پا اللہ بانیزار اس پاری مومنان قلت ورطوانا هل تربسونا بنا دلتا یوطا حضر شو هل تربسونا بنا تاسو انتظار نکوی پا مون الا اهد الحسنین مگر یودت وونکو الزفر والشهادتا یا با منگا کامیاب شو یا با شیدان شو منگا خود دو خبرو که با یو کیگو یا با شیدان کیگو او یا با سکیگو دا غیر دا مومن خو پار طرف گتا دا دا غشو بد راغی نو غازی شو او که مر شو نو شهید شو او دوال طرف تیچی دینو فیده دا او کامیابی دا و نحنو منگ چیو نتربسو بکم انتظار کو پتا سبان ایوشیبکم اللہ چی اللہ بتاستو رسی بی عذاب ان عذاب من عندی دخپل طرفنا او بی اے دینا یا زمان پلا سنو باننے فتربسو انتظارو کئی انا معکم متربسون منگم تاو سرا انتظار کون کیو تاسو انتظارو کئی منگم انتظار چه چالا بخش دیکی ترب بسونا تا ترب بسونا دا دیو صفت داری بلداری نا ترب بسو بکم الدوائی نا ترب بسو بکم ان یسویبکم اللہو بی عذاب من عندہی او بی ایدینا فتربسو انا متربسون دیکی یو دا تربسون صفت او بل دا دی متربسینم دی خودی متربسونم دی نتربسو بکم ایسی بکم قل تور توایان پی خو خرد کئی توان پا خوشی سرا و کرن پا نا خوشی سرا لن يتقبل منكم اسكل وقبول نشستا سنا تشتم شفا انكم كنتم قوما فاسقين يقنن يتاسو يقوم فاسقين ما تونك دا احكامو دا بل شفا وما منعهم ان تقبل منهم نبقاتهم ندي بن کردی لردين جب بن شدی نبقات الا انهم كفرو دا دی دا نبقات چه نقبلی داغه وته دار چې دی کافرانو دی کفر کړی پالا د استم صفه ناراضی مانځه ته الله هم کوساله مگر سستی یو دیر ولا ينفقون نه لګي پیسې الله هم کارون مگر پدې غني خفدین کی تعالی تعجب کی دیوانه کی تعالی را مالونه دی یو نو لا تدی انما یرید الله ليعذبهم بها الله اراده کوي چې دی عذاب ورکی په جون دنیاوی کې دا مال اولاد چی دی کنا دا خود انسان دا راحت او دا خوشحالی ذریعه دا پا دنیا کی لیکن دا بعض کسانو دا پارا دا مال اولاد چی دی کنا نو دا پا دنیا کی دا عذاب ذریعه شی دا عذاب ذریعه سنگ دا عذاب ذریعه شی یا خدا را چه دا آخرت کی وپی عذاب ورکی یا یاد تو بوری خا انما يريد الله الله اراده کی چې د مال او د دولت په بدل کې عذاب ورکړي دي تا په فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې په ژوند دنیا کې عذاب ورکړي وایي دې کې تقدیم تاخير تا ولا توجب کا انما يريد الله ليعذبهم في الحياه الدنيا الله اراده کوي چې دې عذاب ورکی په ژوند دنیا کې وتفق انفسهم وهم كافرون او اوزی نفسونا دی او دیوی کافر دا دی یو مانا انو کت تماوردی دا سکے چه فلا تعجب کا اموالهم ولا اولادهم فی الحیات الدنیا تالا تعجب کیوانا کی اموال اولاد دا دی وجن د دنیا کی دا فل حیات دنیا د تعجبو سره لګي انما يريد الله ليعذبهم بها في الاخره دا اصل کې درس اصل کې مساله بل ده چې دنیا کې خدا مال در حد لري د اولاد در حد لري د الله وي چې زفه د عذاب ورکوم نو ظاهر کې خو عذاب نخ کاری دا غره حد کاری نو دا فی الحیات الدنیا اولکو یرید اللہ اطلاع توجب کا سرا او لیعذبهم بها فی الاخرہ دی سرا فی الاخرہ قید شو او سیاد سم شو تعجب کی دوانے چی تالا را مالنو دی پجند دنیا کے دیر مال دے وسط بے شک ارادہ کی اللہ چیزا ورکی دی لرا پدے بانے پا دنیا کی یا بلو دا زکاة دی منافق تا دا عذاب کاری دینا چی دا زکاة علی دیوی دا دارا لعذاب را کولیش اللہ ارادہ کئی چی دی لعذاب ورکی پا جن دا دنیا کی اغدا چی زکاة تیوالی یاد ریم ادارا دیل عذاب پر کئی پا دا مکولو دا مال بانے پا جن دا دنیا کی دا یو عذاب دے ولی دا مال اسی را جمع کی گی یا لکا پیسی اسی گتلیش دا جمع کول دا مال او گتل دا مال چی پا آخرت کی پا خن رازی نو دا دی گتون کو دا پار عذاب جوڑی گی دا سوک کی دا کئی کنا نو دا دی دا پار یو عذاب دار دید پر عذاب دیو عذبهم بیا پل آیات دنیا چا عذاب بر کی دیتا دادے پسا تلو بانے پا دنیا کی و تزقان پسو موتا باشی نفسو نا دی او وی با دی کافر دو هم کافرون بل زفر ويحلفون بالله ذي قسم غرب الله وان انهم لمنكم تديتا وسرر يعني دا پنځه کم سلو ختم سي پرش دا نفاق ته نفاق وما هم منكم ديتا سن النبي ولكنهم قوم يفرقون لكن لا يقوم ذي درفك يفرقون معنا يريدون كي قوم یریدون او دا دغه دا شپږ ډیر صفات لو یجدون مال جان کچری مونی دی زه د پانا کلام او مغاراتن او مغاراتن یا مغارات منی مغارات ستوی الکهف فی الجبل غر غر کی سورے الکهف فی الجبل غر کی سورے او مغارات او مدخلا مدخل سشده موجعا یدخلون فیه بسعوبت اسمسا تدی اسم سمونی لولو الیه وهم یجمحون نو دی زیاغی تا یجمحون تلوار کئی مندوئی ایتا زی ومنهم من يلمزك في الصدقات زان پنا کستان ومنهم من يلمزك في الصدقات او بعض د دینا عیب لګی پتا باندې په صدقو کې يلمزك في الصدقات يعيبك في قسمه الصدقات ويطعن عليك عیب وی پتا باندې په تقسیم د صدقو کې طعن وی پتا باندې په ان اوتو من عرضو کدی تور کلیشه دینه خوشاليږي و ان لم يعطوا منها او کور نکشی اذا هم يسخطون غسکی لا يلمزو که یو عیم نقوعتو منها رزو بالعیم او اذا هم يسخطون دا بالعیم دا پا ورک خوشا لیگی چی کلب یا وطا ملابی کی نا نبیا با دا غر دا بیا دی خفا کی یلمزو که سمعنا دا یلمزو که نما یغتابو که یا یعیبو که دا دوالا معنی که دیش دا غا زویل خیسرا یو سڑیو سمنافق کونتیو ناغا راغی وی اعدل یا رسول الله اید اللہ رسول عدلوکا نو حضرت و تبی ویلک مردار شی ومن یعدل ان لم اعدل کزو عدلونکم بیاب عدل سوک کزو عدلونکم بیاب عدل سوک مانا عدل خوب ازکو ما دا عدل داعی و علم بردار خوزیما او عمر سیب دا غٹیم کے ناس اغوی ایدن لی فادر بغنقهو یاد اللہ رسولت ما دی جدت را چی دیشی دا ست کل رکٹ کم تا دی سوائی پیشی پا خبر نو اللہ پاک دا آیت تدغی کس بارا کی وی نادل کر دام سو منافق انتشو ولو انهم رضوا كتدي خوشاله شوی ما تاهم الله پابان چلا دي تور کړه او رسول ور کړه من الغنیمت والصدقه ده غنیمت او ده صدقه نه وقالو ویل ویل چې حسبنا الله کافی دی موږ الله پاک سیوتین الله در دراب کې موږ الله من فضل د خپل میرا باندې نو رسول براکی رسول برسن راکی من الغنیمت دا مدارک یا من الصدقت دا صدقین براکی دا مظهری وی انا الاللہ راغبون من اللہ توافس کی دن کیو دا لو جواب پت لکانا خیر اللہم دا ودید پردی رب احتروی نو دیکی چه تاسو او بوری نو سلور سلویخ صفتونا دا منافقانو آغا پا دی رکو کرال او دا دا طول رکو گان نزیاد پا دی رکو کرا صفتونا دا منافقانو رال اللہ رکی منگا او ساکی مخ کیوایا Thank you. دا اتم رکو دا دا سورت توبه دیکھ ارتدا کے بیان دا مصارف ہو دی او بیا اوصاف دا منافقانو ذکر کی گی تقریبا نہا اوصاف دا منافقانو پا دی کی ذکر کی گی او اول کے بیان دا مصارف ہو چه صدقات با چا تور کو لکی گی انما الصدقات للفقراء بشکا صدقی چی دی دا دا فقیرانو دا پارا دی والمساکینو دا مسکنانو دا پارا دی والعاملین علیها او دا صدقی دا اغا چا دا پارا دی چی آغی پا دی که عمل کئی ایتا بطن اخپلا عمالا ورکولے کی گی چی دا یو سڑی لڑ او اغا دا زکاة را ٹول نو او بیت المال تے روڑو نو دا اغی زکاة نا باغتا دا اغا دا را ٹولو لو عمالا ورکش او اجر بورکش والمؤلفت قلوبهم او آگ اسان چی تعلیب کی چولی شی دا ازرنا او آغا دا دید پارا ورکول شی چی دی پا اسلام باندې مضبوط شی و پر رقاب او پازادو لو دا ستونو کې یو غلام دی او آغا دا بل غلام دی تی ازاد کی او آغا دا بل غلام دی مکاتب او تو والا زکاة ورکی شین زکاة والا او دا مولالا ورکی وزان ازاد والغارمین او آغا کسان چه قرض داری دی یو سره مقروز دی نو آغا تا زکاة ورکی چه سونم تا آغا قرض دی نو آغا ورکولش زیادم ورکولش وفی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی دا پلار دا اللہ کی چه دی امام راضی صاحب وی طلبت العلم روح المانی وی طلبت العلم دا طالبان دا علم دی و پا شرط دی سرط فقیری دا قید فقیر بعد خلق یو خبرت چه طالب و ملابان زکاة کی گی کرد پانے دا سرو ضروریم پی زکاة کی گی کدی غنیبیم پی زکاة کی گی دا خبره دا دور مختار را نقل کړی ده او علامه شامی په بیا هغه په رد کړی دی چې دا خبره نه ده چې دا قرآن خلاف ده قرآن خو رستو به دا قرآن خو وایي چې انما الصدقات للفقراء او چې کله طالب غنی شه نه خو فقرا کې رانغی د دې وجه نه دا دت اور کول صحیح نه دی او دا غی ضعف ثابت کړی دا خبره امام شافعی دا علامه شامی سے وفی سبیل اللہ کے طالبان دا علم امراد چې محتاج زکاة ورور دیکھ اگر غازیان چې اغین لاری کچوی ویو دا لارو یعنی دا اللہ پلار کے لارے کٹ کئی یا جسے اب دی اجلہ تلے دی خرچہ و سرک ختمہ شو نو دا که مالدارم دے خو پکلی مالدار دے نو دو تا ورکول دا جائز دی زکاة ورکول ورطا جائز دی دا البدائی او خبرتن اوی فی سبیل اللہ جمیع القرب فیدخل فیه کل من سعا فی طاعت اللہ کل من سعا فی طاعت اللہ ارغا سڑی چیغا دا اللہ پا طاعت کے لگیا دے و دا غی کوشش کئی او غریب دے ناغل زکاة ورکا دا تا غا سر یو قسم تاونک اللہ بچ دے دا غی بدل تالور کئی او والمؤلفت قلوبهم او اغا کسان دا خوشو وابن السبیل دیتی کلی رازو بیا مسافر لورکا فلار و سر خرچه نشتا فریضتا من اللہ دا مقرر تیارا طرف دا اللہ نا واللہ علیم حکیم اللہ پوی دیو خواهن دا حکمت تی دلتا دا والمؤلفت قلوبهم دارا دی دا دی سا مطلب دی دا دی دا مطلب دی چیو سڑی دی آغا کافر دی مسلمان دی تازه تازه مسلمان شد اوس امیر یا یو مسلمان دا محسوسه کی چه دا سریخ تازه تازه مسلمان دی او قطره داره چه دا سر قرط مت نیستا یا دی دا نقد و شوقی دی نو دی اوڑی او که دا لشل روپه من د سره امداد وکړو نو دا د بیا په اسلام کې پاتې کیږي نوړي نو که په دې نیت باندې څوک یو فقیر ته دا ورکی نو د دې جواز ته دا صحیح ده که څوک په دې نیت ورکی نو دا صحیح ده اوس بعض کتابونه وای چې دا اول مؤلفه قلوبهم اوس منسوخ دی دا منسوخ نو علما وای چې منسوخ په دې معنی سره دی چې اوس اسلام کې دې ته ضرورت نشته چې او سړي دې موږ په دې طریقه سره دلجوی وکړو اسلام کې اوس دې ته ضرورت نه پاتې شي داعی نه پاتې شي کداعیه پیدا شو لکه مثلا یو کافر دی هغه مسلمان شو او هغه د اوریدو خطره ده او هغه ته په دې نیت زکات ورکې چېره دی وو نړي نو دا اوسم چې دی نو جایز دی د ضرورت په وخت دا او چې دا وایي چې دا منسوخ شوی دی معرف القرآن قرطبی دی ټول وی دا دی مانا داره چه داعیه ختم شوی داعیه باقی مفتی شفیع صاحب دلتا او گود بحث کرده چه دا زکات دا کافر تا نده ورکر شوی یعنی دا چه نی شوی چرتا چه او کافرو او دا دی دا پارا چه دی اسلام روڑی اغا ته زکات مال ورکړی شي راځي نه دي شي د زکات ته مال مصرف مسلمان دی مسلمان کی بیا دا ته قسمه ده خود اول مؤلفه تو ضرورت ابتدا کې راته اوس ناراضه د دې وجه نه بعض علما وایي چې دا اول مؤلفه تو قلوبهم دا دا دی اقسام انا اس او تیلی فریدتا من اللہ دا مقرر تیارا دا طرف دا اللہ نا پا مقرر تیار سرا واللہ علیم حکیم اللہ پوئی دیو خوند حکمت ومنهم اللذین یوزون النبی ویقولون هو اوزن ومنهم او بعضی دینا الذين اكثان دي يؤذون النبي چې هغه نبی ته ضرر رسي دا یو قباحت ويقولون هو اذن وي وي دي چې دې د هر څه قبلون کړي قلت ورته وایا اذن خير لكم قبلون کړي خير تاسو دي باور کوي په الله باندې او باور کوي په مؤمنانو باندې رحمت دے دا پردائے کسانو چی مانے روڑے واللزین آکسان یوزون رسول اللہ چی ضرر رسی رسول دا اللہ تا لهم دی دا پر عذاب علیم عذاب دے دردناک دی دا پر عذاب دے دردناک گورا دیکھے دا دی یو صفت تے یعزون النبی دی ضرر رسی پیغمبر دا اللہ. اوتویم ویقولون هو اوذن وی چی دی دا هر سمنون کی. اصل کی خبر داوا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج وانو مشفقو چی چاب سبین و حضرت پورتق وکی خوضو خبر بیور اورولا او دوری دون رستو بی بیا داغی با ارادی داغی دا اصالی کوشش پیم کو که تکلیف پو مصیبت پو ناغی که بی پورا دلچسپی اغشتا نو دیوی دی دا ارچا خبر تقوید دی او داغی خود صفت چی دینو عیب جو گردولی چی هو اوزنن دی دا ارچا منون گی تور توایا هو اوزنو خیر لکم اوزنو خیر لکم دی قبل اون که دا خیر ستاسو دا شر نه قبل دی قرطبی وی ای یسمع الخیر ولا یسمع الشر خیر اولی و شر دا چان اولی یؤمنو باللہ دی باور پا اللہ کئی پا مومنائی کئی پا رحمت و رحمت للذین دی رحمت ای کسان دا پارا منو چی مان روڑ ستاسو نا دی یو جملہ کی دا بشارت شو او دا تخویف شو اللذین یوزون رسول اللہ آکسان چه سر رسی رسول ده اللہ تا لهم عذابون علیمون دی ده پر عذاب ده درناک یحلفون باللہ لکم لیردوکم دا دی درشتم قباحت ذکر بھی سلوخ ذکر کی دی قسم قریب اللہ بانده تاستا لیردوکم چه خوشا لکی تاسو امنافق سڑے چه دی کنا دی پا دی در پیوی چه ما نه مخلوق خوشاله است مخلوق در چانه نه خوشاله دی ها دا مخلوق دا خوشاله دو غم بنه کې چا سره زیاتې مکوا خو نور غره دا سموه چې یو پلان کې مخوي کبده وي یره دا خلق بسوي شهزاده را ته وای کرا ته نه وای او پلان کې را پس خبره وکړه دې پس مخ نور دا دین اصلا جوڑی گی نا دا اثر که دا یو بیماری دا اغی تا حب جاہ ہوئی دا دا اغا بیماری اثری انسان کی روحانی بیماری دا چه خلق تی زمان مدی وئی خلق تی ما تا خوئی خلق تی زمان صفت کئی خلق تی ما تا نونی چونی کی گی پا پیش درا نزی پا چٹا درا ترا دی چاچه دی زمان کولئی دا تو اولی خبر چی دی کنا دا دا نفس بیماری دی او دا داس انسان چې کله یو داغه دا جذبات شي نو دی بیا ګرځي دا مخلوق خوشاله ولو پس ځکه چې دل دا چر او کی کنه نو بیا د ته هیڅ پاس شي اثر لا وته نه کیږي نو د سره فکر یې چې دا ولې دا شی خراب شو او دا ناغه پسې دې در پې نو دی بیا دا مخلوق دغه کوي چې دی په څه طریقه به اوس لکه اجازه کې دوباره را ولي اجازه نه وته دی چې اجازه کې به څنګه را ډېر خلک دې دپاره وظیفې کوي چې دا خلک چې دی نو دا مسخر شي او دا تابع شي او چې زه په کومه لار ځمه چې بس په هغه لار دا خلک ماته سلوټ کوي او سلام کوي او یس به چاچا پاپیراله کولی دی دنیا جون کې د دې بدبخت انسان دا یو د غیده مشغلی دا بیماری دا سخت بیماری دا او دا نفاق دی چې مخلوق دی رضا کوم دا رضا کیږي نه اسې ته خپل کوشش وکې خو رضا کیږي نه دا ښه ومنهم الذین دوش والله ورسوله الله ده الله رسول حق ډېر حقدار اي اي يردوه چې راضي کړی شي هغه ان کا چې دې راضي کړی الله هغه لرا اي يردوه حق اي يردوه دا ضمیر کو تسنیه پکارو اي يردوه ما پکارو الله ورسول د دې خبر زیات حقدار دي اي يردوه چې دې راضی کی داہو زمیر اللہ تراجی دے او رسول چون کې د الله باندې عطف دي داغه تابع دي مقصود اتباع او رضا د الله ده ان کانو مؤمنین کچری دي مؤمنان علم یعلم و یدین پیگی انه من یحاد بالله سوک چی دشمنی کی دا اللہ سر و رسوله دا رسول دا اللہ سر فان له نار جہنم بشکت دا پر اور دو دخت خالدن پی امی شبی پدے که ذالکل خیز العظیم دا رسوائی لویا دا من یحاد بالله دی دشمنان دا اللہ دی دا بل صفت یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورتن یحذر المنافقون یریگی منافقان ان تنزل علیہم سورت چه نازل بشی پدی باندی سورت دا دا دی بر صفت تی چونکه تیار دا پکی تیار دا پکی سخت تیار دا پکی دا هغه تیارې د وژنه دای چې کم دینو یری یحذر المنافقون یری کی منافقان ان تنزل علیهم سورۃ تنزل بشدی بانی او سورۃ تو نبئهم خبر بور کی دی لره په ما فی قلوبهم فاغه باندې چې پړونو دی کی دی من النفاق بما فی قلوبهم من النفاق اغا چه پڑونو ده کی دی ده نفاق قل طور توائس تازی او ٹوکیو که ان اللہ اقنا اللہ باتا مخردون رستون که ده ما تحذرون ده اغینا چه تاسو ده سن یاریگی ما تحذرون اخراجهو من النفاق جلالین ده ما تحذرون اخراجهو دا هغه نه چې تاسو دا هغه درې ستونه یریږي دا څنګه ده ته کې دا یحذر المنافقون صفت اوس ول انسان ته هم کو ته پښتنو کې دین لري یقولون نو وای دی انما كنا بشک اومنگا نخوض مشغول دم وانا لعبو اولوبه ونلعب اولوبه کو د وخت رولو د پاره قلت ورته وایا ابالله اي الله بچا پوره او اياتي دا غاياتونو پوره ورسوله دا غ رسول پوره کون تم تستاذي اون تاسو ته کوي دلته کې دلا تا تزور مخ کی يقال پټ يقال لهم في القيامه او به رسیدي ته په قیامت کې لا تعتذروا تاسبانه مکوئی قد کفرتم یقینا تاسو کفر کړی بعد ایمان کوم پس ایمان تاسو نه ان افان طائفتن کما فیو کومگا یو ډارې تمن کوم تاسو نه عذب طائفتن یو ډارې تب عذاب ورکو انم دې چې قانون مجرمین دای مجرمانو یو ډل معاف په توبه باندې نو بل ډل با سزا ورکو نفاق پان نو دا دے رکو کے نها او سابق بیحا دارا منافقانو ذکر شو نو صورت کے دو خبر ذکر شو دا رکو کے دو خبر ذکر شو یو بیان دا مصارف یو نها صفات قبیحا دا پارا دا منافقان مخ کیوا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويأخذون عهد يوم نصر الله على فعل الجاهلين المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والقرآن على جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولا لهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا نهم رکو دا دی کې دو خبرې دي، یو تخویف و بشارت تے پکی او بل پکی اصلور و صابت منافقانو ذکر دی، المنافقونا منافقان خدی والمنافقاتو منافقانو خدی بعض هم بعد دینا من بعد اندہ بعد ندی، دا منافقان سړی او منافقان خزه دا باز د بازو ندی سمانا، یعنی دی یو بل سره جوړ دی او د دی یو صفت دا دی یامرون بالمنکر امر کوي په منکر سره دا یو صفت شو، و ینهون عن المعروف خلق بندی د نیکونا دا دویم صفت شو، و یقبضون ایدیهم عن الخیر او بندی لاسونه خپل د کار د خیر نه، ويقبضون ايديهم عن الخير او بندي لا سنقفل عن الخير يو معنا دار بندي لا سنقفل دا کار دا نیکینا یا عن الانفاق بندي لا سنقفل عن الانفاق دا مال لگولنا فلا ارض اللہ کی مال فلا ارض اللہ کی نلگئی دا یو کمزوری چکم دینو دا ذم يقبضونها عن الجهاد يقبضونها عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا يقبضون ايديهم عن رفعها في الدعاء الى الله، لا شنو الله تنفرتك الدعاء خو غرنل دا ټول معنی انکت تماوردی دلته کې کړی نسول اللہ دی اللہ ارکڑ دے پرنس یوم نو اللہ پر خضل دی لرا ان المنافقین ایقن المنافقان ام الفاسقون دا دی بدکاران دا اوصاب تا منافقانو ذکر اس تخفیف وعد اللہ اللذین وعد اللہ والمنافقین وعد اکرد اللہ منافقانو سرو سرا والمنافقات منافقانو قضو سرا والکفار و کافرانو سرا نار جہنم دورد دو دا قالدین پی امیر شوید پدی که حسبهم دا دوزخ یا حسبهم دا دیده پر کافی دی لعنت بوی اللہ پا دیده پر عذاب دی میشا هم کاللزین من قبلهم من قبلكم هم دا کافران چی دی کاللزین من قبلكم فشان دا کافران ہوئی چی مقی استاسنو کان او اغی اشد سخ من کم استاسنو قوتا فقوت کی واکسرو ام واکثر ام والندی رو پا مالونو کی و اولادنا پا اولاد کی فستمتعو بخلاقهم ناغی پیدا واغشتا پا خپل برخ دا دنیانا فستمتعتم بخلاقكم بستاسم پیدا والے پا خپل برخ کما استمتع اللذین من قبلكم لکسنگا چی فیدا غستو اگا کسانو چی مخکستاسنو بخلاقهم پا خپل برخ بانو وحستم او تاسو په باطل کې نه نوتی کل لذي خازو پشاند هغه چې غي نه نوتی اولائک حبطت اعمالهم دا کسان برباد دي دی عملونه په دنیا او آخرت کې او دا کسان هم الخاسرون دي تاوانیان دي اوس تخفیف دنیاوی لپاره مثالونه الم یاتهم ان ذراغل دي تنبو الذين من قبلهم خبر راي کسانو چې مخکې ردی نو قوم نوح قوم ذو السلام وعد النادیانو وسمود سمودیانو قوم د ابراهیم علیہ السلام او اصحاب مدینہ خوندان د مدینو قوم د شعیب علیہ السلام والمتفقات اکل یډول شوی یعنی قوم د لوط علیہ السلام اتفهم رسل راغلی دی ته پیغمبران بل بینات په واضح دلیل سره فما کان الله لیظلمون دی الله چې ظلم کی پچا باندې الله پچا ظلم نکی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لکن دیدی پا خلو زانو بانی ظلم کونکی او پارسیوان یو خبر اکی وی خود کردارا علاج نیست وی خود کردارا تکم کار پا خپل اتو کی پزان داغی سے علاج نوی طالب جان پی کزان دیده پور تخویف اس دا مومنان صفت ذکر کئی پا تقابل کی والمؤمنون ا مؤمنان سری والمؤمنات مؤمنان خذ بعضهم اولیاء بعض بعضی دوستان دی دا بازو یا مرونا بالمعروفی و انہونا نیر منکر اللہ دا اغی زنانو سفتو کو چی اغی چی دینو امر بالمعروف کیو نہی عن المنکر کی اغا مومنان و مومنات دا طول سفتو و یقیمون الصلاة منذد ری و یوتون زکاة زکاة ور کئی تابداری کی دا اللہ و دا رسول دا کس حرم واللہ زرم بکی اللہ پاک پذیبانی یقین اللہ پاک غالب و حکمت والا دے اس بشارت وعد اللہ المؤمنین وعد کرد اللہ مؤمنان سوسا والمؤمنات و مؤمنان خصوصا جنات دباغنو تدریت بیگی با دی باغنو لاند با بیگی من تحتها الانهار من تحت اشجارها الانهار لاندې د اونو دا غنه بنیرونه بیگی خالدین فیها مشوی په دې کې و مساکن طیبته او کورونه دی پاک په جنات عدن په جنتونو دا مشکره کې جنات عدن جنات الاقامت هغه جنتونه چې پاره کې به اقامت کیږي او استوګنو په کېږي مدیو په داس جنتونو کې وي ورضوان من الله او رضا د الله وي اکبر ډېر لویا اکبر ډېر لویا من نعماء الجنه د هغه نعمتونو د جنتنا رضا د الله د رضا کې تنوین د تقلیل د پات لگا غنت رضا دا اللہ دا دیر الویدہ دا جنتنو دا نعمتننا کا اللہ رازش او دا پتا اولگی چی اللہ رازی دے او لگ رازی دے دا لگ رضا چکم دا نو دا دا مسلمان دا پارا دا کافی شافی دا وَقَلِيلُكَ يَكْفِينِي وَلَاكِن قَلِيلُكَ يَكْفِينِي وَلَاكِن قَلِيلُكَ لَا يُقَالُ لَهُ قَلِيلُ ستا لگ امال کافی دا ستا لگ تا لگ نویلے کی اگر لگ نہیں ندا رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم دا دې کامیابې لوی مسلور صفاتونه تخفیف او بشارت دا خلاصه و درکو مخکې وا دا لسم رکو دا سورة توبه دیکی ترغیب دی جہاد تا او اتا او صاف تا منافقانو دی دی رکو کے ترغیب دی جہاد تا او اتا او صاف تا منافقانو ذکر کئی یا ایوہ النبی جاہد الکفارا اے نبی کریم جہادو کرکا پھر انو سر اول منافقین او د منافقانو سره وغلظ علیهم سختیو کا پدیبان و مأواهم جہنم زیردی دوزخت و بیس المسیر و ناکارا ٹکارنا. دی آیات کی یو دو خبرو تا خیالو کی. یو خبر خدا دا چه اللہ نبی توی جہاد دا کافرانو سروک او پتورا و سو او منافقانو سر جہادو کا. نو رسول الله سلام غو د مدینه منافقانو سره jihad نکاو هغه خو مجلس کې ناس پاس وو ورسره وو سیدل. نو د jihad څه مطلب دی؟ نو انو کتما وردی او دارنګي نور مفسرین هغه توجیهات کوي مختلف. یو توجیه دادا چه جهاد دا منافقانو چه ده باللسان دا پا جبا بانده ده منافق سره جهاد پا جبا بانده و جهاد الکفار بس سیفه او دا کافر سره جهاد پا تورا بانده ده زیم خبره وغلوز علیهم تسختیو کا پا دیبان. نو اعلان کی حدیث کی راضی چه نبی کریم چو ناغ دغر دا اغلاس نکو سختی کولا نه دا تب نه سخت نو. نو دا دلتا که امر چه تو سختیو کا تا خود آغا دا اخلاق حسناو خلاف دا دی سم اطلب جوڑی گی. بل ذیک راغلی لو کن تفزن غلیظ القلب لنفز من حولك. جواب ده دی چرا وغلظ علیهم دا حد دا دی تعلق ته خاص حالت سره معنا وغلظ علیهم فل جہاد جہاد په دوران کې دی سره سختیو کا دا دو مطلب ہے تعجیل الانتقام منهم جہاد کی تے بدل والا دو او دغال دا بے مدار چی اللہ یصدق لهم قولا ولا یبر لهم قسما وغلط علیہم. دا مطلب دے چی دا خبر تصدیق مکوا او ده ده قسم بری کواما که قسم خور اوز دلتا دا وغلط علیهم فی الجهاد یعنی دوران ده جهاد کی کراغی نو بیا وحا گزار پی کوا وما واهم جهنم و بیس المسیر. ورپسی آیت مبارک کی دا دیکھے دا منافقان سو صاحب ذکر کی خود دے تعلق چی دے آدھا یا واقعہ کرد چی اگا واقعہ ذہن کی بیاو پا دے پاسا نما واقعہ دا سوا دا یو روایت مطابق چی جلاس ابن سوید یو کسو امجلس کے ناس تو نیوزل پا ہنگ کی را دی ویدا محمد چی کمی خبر کئی کدارش کئی خو منگ دا خرنم لان دی دا خرنم ناغب ادان تا مسلمان وی نو حضرت تا خبر تو سولت چی دی خدا سی تکی کرے دی حضرت تو خستوی تارشان اکو پر غرو لے دی ناغب دغل دا ولا كتن خبرهم دا معنا دی ویل یحلفون بالله ما قالوا ولا دا بتاویل سر چرته منغو چرته دا خبرې. نو دا آیات نازل شو چې دی خو دی خبره کړې ده. دویم شان نزول علما دا سی بیانې چې نو په تبوک کې دا عبد الله ابن ابي هم تلو فلار باندې دا له دا یو دو صحابه په سبا نه خبره واړول یو مهاجری یو انصار او دا ټیم کې ایسه هات پایو کړه او دی عبد الله ابن ابي وي تورې غا لک صبر وک زمل شرشم کومه څنګه مدینه طلب شو ليخرجن الاعز منها الازل اعز بر او لګیو دا ذلیل بتول او بس نو اعز زم پي او ازل تی دینو دا صحابه پیغمبر علیہ السلام پاوی اخبره دا غزوی تا چاو رسولا دا دی منافق زویو دا غنم عبدالله عبدالله چی دی دا پلار نمم عبدالله دا زوی نمم عبدالله عربو کتا یو کار دی چی دا پلار نم چی دینو دا زوی تک دی کنینو دا نکل آنم خوک دیک دی بیا نوسی تا او بعد وقت کی یو نوم دا دو کسانو دا پارا کی دی یو نوم نوم یو دا دو دا پارا کی دی لکه اس مثلا دا غلط کم دینو زید لا اللہ زوی ورک نو یو لے دا غنم کی خود دا سم نم خو دیر کم خلق دی کنا خو بارال حالی نمی کی خود نو علی اکبر نو دویم لیم علی نم کی خود نو علی اوسط نو درین لیم علی نم کی خود علی اصغر نو سلورم لیم علی نم کی خود علی رابع نو دا سی یو لکی و سرو لگی چی پاگی پہچان کی خو یو نم کی یو نو دا عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا مخلص مسلمان او عبدالله ابن عبی چو نو دا دا غاو دا منافقو خو دا بخو منافقو بخی پی والی شو دا نو دوی طوره گا چی مدینه تا لر شو کنا نو گور ادی زوی طوره سی دا چستا تیره بونی اس طرح گادر چڑایا نو دا وی خان د لار کې ورغه د خلکو مخ کې اونۍ وداسه لوړې سپېړې ته وستا وی بګو وایا چې د الله رسول عزت مند او ز ذلیل ما نو د ټولو خلکو مخ کې په اقرار وک چې د الله رسول چې دینه داسه دی عزت مند او ز ذلیل او چې دا اقرار پیو کو نو بیا پرې خو نو چې کله حضرت ته مخ کړ حضرت و تاوی تا داویلی دی تی والله هی کدتی خبر مدا چا تا تاویلی دی نو پاگه یه قسم خور نو چه قسم خور نو بیا دا یادو نرار چه دا دی خوی چه ما قالو منگ دا خبره نده کرد ولقد قالو کلمت الکفر دی ویل دا کلمه دا کفر دا نو د دې تعلق چې دی نو دا د دغه دغه سره دی ښه یحلفون بالله قسم خدای په الله باندې ما قالو چې مونږ د ویل دا خبره ولقد قالو یقینا دی ویل دا کلمۃ الکفر خبره د کفر وکفروا بعد اسلامهم دی کفر کړي پس د اسلام نو همودی قص کړي بما پاغا لم ینالو چون رسیدل دی غیتا لا حمو بما لم ینالو دا یو صفت تیبل آغا سشو چی دی قص کرن آغا داو چی دی دا تول اسکسو تفسیر بحر محیط وی او دی دا غزوه تبوک نظرات لو په وخت کې د رسول الله سلام د قتل پروګرام جوړ کړو. نو دی چې قتل پروګرام جوړ کنو الله خپل رسول خبر ک چې دا شان دی کسانو دا چل کړو د دی وجه دغه مقصد کې کامیاب نه شو. وهم مودي قستو که بما په هغه خبره لم ینالو چې دی هغې ته نه رسېده. وما نقمو الا ان اغناهم الله ورسوله بالفضله. دا شپږ پنځوس صفت دی. دا ناکاره ولې شو؟ وایي وما نقمو دی بدل وانغستو دی بد نه ګڼل مگر دی بد وګڼل. ان اغناهم الله چې بې پروا کدي لره الله پاک ورسوله او رسول د الله من فضلې د خپلې مهربانۍ نه. فَإِن يَتُوبُوا كَثِيرًا تُوبُوا بَاسِيَكُ خَيْرًا لَّهُمْ نَضَاءُ بِهَتَرِ دِيدَ پَارَا وَإِن يَتَوَلَّوْا كَثِيرًا أُغْرِدْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بَعَذَابٍ بَرِيءٌ عَذَابًا أَلِيمًا عَذَابَ دَرْنَاک فِي الدُّنْيَا پَدُنْيَا کې وَلَآخِرَتِ پَآخِرَتِ کې وَمَا لَهُمْ أَوْنَ بِدِيدَ پَارَا فِي الْأَرْضِ پَدْمَا کې مې وَلِيٌّ سُبْدُوس وَلَا نَصِيرٌ نَمْدَادِي وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ او باسی د دې منافقان ناغلی چې وعده کوي د الله سره لئن آتانا من فضله کراک موږ الله د خپل فضلنا لنصدقن نخامخ موږ به صدقه کوو ولنکونن من الصالحین او خامخ شوب موږ د نیکانو نه. فلما آتاهم من فضله کله چې ورک الله دې تا د مهربانۍ خپل نه بخلو به دې بخل شروع کړی وتولوا او اوغرذل وهم معرضون او دې اعراض کوي. فلما آتاهم من فضله نو ارکلات الله پاک دې ته خپل فضل نو ورک دې بخور شوروق او اوغرذل او اعراض کو. فاعقبهم نفاقا نو ورپسې ک الله دې پسې نفاق پړونه دې کې تر قیامت یا ما يلقونه تر اخر وځ پورې چې دا اخر وځ سره بدی یو شي. دا نه پاک پکې ولې پیدا شو؟ په ما اخلف الله په سبب دې خلاف کړی دا الله ما دا هغه وعده چې دی وعده کړی و الله سره به ما کان یکسبون په سبب دې کسب کو. د دې آیت مبارک ومنهم من عاهد الله دای کې بعد دا ستی چې دی ای لوس کو دا الله سره لئن اعطانا من فضله کرا کې مونږ تا د خپل مهربانه نه لن صدقنا نو خامخم با خیرات کو پغه ولنکونن من الصالحین او خامخ شوب مونږ د نیکانو نه. دا واقع دا سوه یو سره دا واقع کتابونو لیکل دا و په دې واقعا کې علماو جرح کړی دا او دا واقع ضعیفه ګرځولې ده. اگر څه ډېر تاییدم کړی دی لکه روح المانی کوشش کړی دی چې دا ثابت شي خو جمهور علما وایي چې ثابت نه ده او دې کې د اصول د شریعت څخه خبرې خلاف. واقع دا سوچ سالبا دا یو ویچ صحابیو لکھ دا رسول اللہ سلام مجلس کے بناس یو لازمی چی یا رسول اللہ ما دا پارا دعاو کا چی اللہ مالا مال را کی پی رسول اللہ سلام تے مخوارو اے دی والا پدا بل راتوش خیر دو درے دل حضرت مخ والو خود نہ من بار بار مطالبہ کو الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته دعا وک دمال د ډیر والی دا د سلکون ته ګډه کور نه دی دی سارا ته بوتې سارا کې بیا نه دی دی بیا غرونو ته وس اول به دی پاره جمع کې زرو بیا ته ته روز کې به یو موز دولار راته بیا چې غرونو ته وته نو بس بیا خو د منځونو نه هم کټ شو جمعه خان شو یعنی جمعې له برات او چېرته اختر له برات ډېره موده پس برات نو دغه دا دې دوران کې زکات را زکات فرض رسول الله سلام یو دو کسانو پس نور پس او د پس سړیولې خلاصه دا نور زکات ورک د ورته وی وی مسائل زیادہ ہے اور وسائل کم ہے اوے وی والا اسلام کم ٹک سراغ ہے بی زکاة ورنک وی زدب سو چکا کسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرالک زکاة رانک دلت سو چراغلی چی داخو میں خکارونک رضب یا زکات راغشت دی راغلی رسول الله سلام هغه ته زکات قبول نه کوي ها د جړل کوال خو حضرت ته قبول نه بیا د ابوبکر دور راغی هغه له امرول هغه ته قبول نه بیا د حضرت عمر دور پور وای چم دیو هغه له امرول هم ته قبول نه هاو بس د پیمانه او جړل به او لړ توبه قبول نه شو مرتد د دنیا تیر نو دا یو واقعات دی کتابونه لیکي عالمان وایي چې دا صالبه په نوم باندې صحابي دی او هغه مخلص دی او دا سه تاریخ کې بل صالبه چې هغه داس چل کړي او بیا صحابي وي هغه کړي نو دا واقعا دا ثابت نه دې کې یو خبره دام ده چې توبه خو الله پاک د کافر هم قبلې شي پیمانه شي نو چې دې مسلمان او د زکات ادا نه کوي یو ګناه وکړه او بیا په پیمانه شو زکات یې وروړنو دا عام اصول او تقاضا خدارت دنه زکات واغشتي چې زکات خو ګناه کړي او توبه وست زکات نو ور کول کو پر خو نو سمات کې راضي کنه نو که زکات او بلدار چې کدی مرتد او نو خود د وزل پکار د دې واقعا بارکی دا خدشات ښکارا کیږي بعد علما په دې مستقل رسالې لیکلې کتابونه په دې یو آیات ما بس دا آیت پا خپل عموم پریدا یعنی سمانا بعض دا سی کسان دی چه لوس کئی دا اللہ سرکتا مونتا نغ دی راک لی نو بیا با مون صدقی کو بیا با شو مونگ نیکان نو اللہ چو علمال و دولت ور کی او آغی بیا قیبان بخل کئی نور کئی مدق شید دی پڑنو کنی پاک پیدا کی بیا تر قیامتا پس او دا ایس دی خلاف کئی دا اللہ ما دا غی وادو حج دی وادا کرده اللہ سر و بی ما کانو یک زیبون پس او دا ایس دی نسبت درو کئی یا دروغ وی اقلپو پورا دی رکو کچ دی او صاحب تا منافق لقد قالوا كلمة الكفر هم بما لم ينالوا وما نقموا او فلما طاو من فضل بخلوا دابلش وهم معرضون دابلش او بما اخلف الله ما وعدوه دابلش الم يعلموا ايدين فوقي ان الله يعلم سرهم ونجواهم الله فوقي ففت دريو فخكار لدي سر و نجوا سر پټ تدی او نجوا درګه تدی او سر ګوشه تدی وان الله علام الغیوب والله بدون کې پټو الذين يلمزون المطوعين آ کسان چې عیب لګی هغه نفلی روڑون کو باندې من المؤمنین د مؤمنانو نا متوعین دا منافقانو بل یوادت ناس بو کنا دا حضرت مجلس کی بناس یو سری با صدقہ راولا آغا با دیر آوا ریاکار تا گورا کنا شیر آپا محکر ری یرا خو غٹ ریاکار وی بیدا ریا را پارا لگیا ری مخلص نا ری بل طرف تا با یو صحابی غریبو آغا بچتے یو لپ کجوری موٹی کجوری لاس کرا غشتے وی دیرکی بانے بے که خودے دبو بے گورا اگلے که خوار پڑک بچی ها چی نشت در کارنو سر روڑی چی زان خیشتم در کارنو دغری را پا مخک کری دو داسه دا حتک الفاظ مرندی توقی دا بیچ دینو پا دی مومنانو پوری کولی او سم پاز سڑی آغا چی دینو کل دا سزیت دا غشی کننو بانا کئی بانا لکر شترمرغ شترمرغ تا تماویلو کنن دا دا شکل چی دی نو دا دا وش پشان تی او پا وزرین دی نو دا چی وی والوزا والوزا زا اوخانلو دیسا او کوتای شوا چوشا چو نخی نخی بار وی ها وما وزرو تا نکوری مرغه بارو نه وړي نه دنه بار وړي او نه پر وي دا ورته خبره نه کېږي او نه بانګ وي یو کار م نه کوي دا به تو وي چې چنده کله د دین د کار د پاره کېږي نو دی به وي خو دا چې کوم چا ورکړي دي دا رم خواري دي تالک آلال روڑه تا سر با آلال دا آرام خوارد دا طول ارامی یا بوی تا دا زان خولو دا پاراور کئی دا طول دا زان خولو دا پاراور آلک ازت سراؤڑا تا زان مخای خیر ده سراؤڑاو لگوا تا زان مخای خپل نوم مالا دا وی طول دا نوم دا پاراور کئی نو دا غای دا تا نوم مالا نو ورک نو دی با آغا دا منافقانو کردار بازی کس ادا کئی منگو اتدا سی نوائی چی منافق تی زکر چی اغا منافقان خو کافرانو دا خو مسلمان دے کنا خو دا کار چی کئی نو دا کار دا اغا منافقانو بشان دی پیسا لگئی امنا او چی سک لگئی نو گو رکن زان خی چی لگی روڑی اله کس ضرورت تی چی وسکی دی نشتنو ملگا وکنا او پخپل او دغه شانته ناس نو پیسې سر به نه پرې کوي او خبرو له بدونه به توري ته وایه تیار قطقتي دی قطقتي پېژنې که نه نو دا اصل کې دا کار د منافقانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې او چې یو مسلمان دا کار کوي که نه نو هغه ته وویل که مه کوه دا خصلت ته منافق دی ته خو مسلمانې دا ومنهم من عاهد الله بعض دا سی کسانو چغی لوس کړو دا الله سره لئن آتانا من فضله کمن ته مال راک لنصدقن نو موږ به خیرات کوو ولنکونن من الصالحین فلما آتاهم کل چورک من فضل د فضل خپل نه بخلو به دی بخل کو پاغې وهم مردون او حال دار دی اعراض کو دی اعراض فعاقبهم دو مطلب دی یا خو الله راوست نفاق دی پڑونو کې تر قیامت او یا فعاقبهم دی بخل دی تو ورک نفاقا نفاق یعنی دی بخل پا دی که منافقت پیدا که تر قیامت بما اخلف اللہ ما وعدوه و بما کانو یکذبون علم یعلمو آیا دی نپوی گی ان اللہ یعلم سرهم چی اللہ پوی گی پا پت دی باندی و نجوا و نجوا سر و نجوا دا دوال پت پا مانا سر را وان الله علام الغیوب الله پوځي باغا پټو باندې علام من خفي دن کې په پټو باندې الذين يلمزون المتطوعين اكسان عيب لګي په نفلي صدقات والو من المؤمنين ذم مؤمنان نفلي صدقات په صدقو کې والذين او عيب لګي پای کسان لا يجدون سنم الا جهدهم الا شيئا قليل يعيش به المقل اجن چې په سخ سره تیري غریب اقشه نو ويسخرون من الذي منهم ندي توق کوي پای پوره سخر الله الله په بدل توق ور کې منهم دي تولهم دي د پر عذاب ون عذاب دي لیم درناک استغفر لهم کته دي د پر بخنه غواړي او لا تستغفر لهم کته ولا بخنه نغواړي برابر د دې ته الله بخنه نه ان تستغفر لهم 70 مره کتب خنا وایدل او یا کرتا فلن یغفر الله لهم استلذی تعالی بخنا نکئی ذالک عذاب انهم دیش دی کفرو بالله کفر کڑے پ اللہ و رسول پ رسول اللہ باندې والله الله با تعالی یهد القوم القوم الفاسقین ہدایت نکئی قوم فاسق تا مخجو سمارو کولا د سورته توبه پدې کې د منافقانو تقریبا 15 صفاتونه ذکر کیږي او دا غي د پارازه درو تخفیف مؤمنانو له بشارت فرح المخلفون خوشاله شو اغرست ناس بمقعدهم پناس تقبل باندې خلاف رسول الله دا وځي د پاتې کېدون د رسول الله نه دی خوشاله شو په دې چې د رسول الله نه پاتې شو اي قعدو لمخالفته یا قعدو مخالفین له کنا سل دی د پاره د مخالفت ته پیغمبر یا چې دینو کنا سل دی چې دی مخالفو په داسې حال کې چې مخالفو نو دا یو صفت شو وکرهو ان یجاهدوا باموالهم وانفسهم او دویم دا چې دی بد ګڼي چې جهاد کی په مالونو باندې او په نفسونو باندې په لار د الله کې وقالو وی دوی یو بلتا نو دا وکرهو دویم صفت شو وقالو دریم وقالو وی دوی لا تنفرو مزی تاسو جهاد لفر حر ری پر گرمی که قلت ورطو وی نارو جهنم اور دو دخ چه اشد دو حر را دا دیر سخت دی دا جهاد دا گرم والینا لو کانو یفقهون کتر دی پیدلے پینس صفت لا یفقهون نپوئیگی که پیدلے ندا بے نبی فل یدکو قلیلن بس او دی خان دی لگو ولیب کو کثیر نو دی جاری دیر جزا ام بی ما کانو یکسیبون دا بدل اور کولی شي بدلا په سبب د کسب تدای یجزون جزاء ان دا جزاء مفعول مطلق ته فعل محذوف و ار رجعت الله الی طائفه منهم نو کچره واپس الله مال تعالی یتبوک نا الی طائفه منهم یو ټولی د دې دشمنانو د پستا دنکا او تانا پستا زنو کتان اجازت وای للخروج د وتو د پاره چې تا سره منسو نو فقلت ورته وای د زورنه پتاور لا تخرجوا معي ابدا موزه ما سره چره ولن تقاتلوا معي عدوا او موذنه ما سره زما دشمن انکم تاسیه رضیتم خوشاله بالقعود پناس تبان اول مره فوزر فقضوا كين مال قاعدين سره د ناستو یعنی قاعدين دا خالفین په معنا د قاعدین سره چې رست کوم ناس تی سره تاسو کین فقعدوا مع الخالفین او دا صیغه د مذکر ده خو دې کې زجر او زورن ده او معنا دا رځ د خود سره کینه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا دا رسول الله سلام عبد الله ابن ابي باندې دعا کوله مانزه ته د جنازي ودرېدل آیات راوي چې تاسو و بیان کړي ولا تصلي مزمقوا على احد منهم فيو کست د کافرانو باندې مات چې منشي بدن چره دویم دا و چې د حضرت د عادتو چې کله به مړ دفن ک د دفن نو فارغ شه نو بیا به ودرېدل نو دعا به کوله وکانه عليه السلام اذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له کله چې به یو سړی خخ نو او بدرې د دغه قبر ته به دعا وکړه نو د دینا نبی کریم سلام ملی شو انهم کفرو دوی کفر کړی دی په الله باندې په رسول باندې او مړه شوي دي فاسقان نو دوی ته دعا مه کوه دې ځای کې یو دعا رایج ده رواج دی چې کله مړی وشي نو آباد امام سیر داس چلو کی چه اغا مسلا ات بعد تا جانمادی بعد تا سپینه کپلائی نو اغا پا دغا بانی کینی پا کپلا بانی کینی او بعد داسیو کی چه اغا ا کپلا بانی خونه کینی خو قوم تا مخ کینو پا ولالا بانی جنازی پسی لا سفونم مات نی ویلکا دوا بوکو دا دوا دا فقهاو بنده کرده دا اغیی وجه داره چی دینا بدت جوڑیگی دا زیادت پی شریعت تی سنگا ملال قاری مرقات کی وی چی ولا یدعو بعد صلاة الجنازت لأنهو یشبه زیادت پی صلاة الجنازت دا جنازی خو محدود طریقی دی اغا امام یو ویاده کرده نو دا ولا يدعو للميت بعد صلاه الجنازه لانه يشبه زياده في صلاه الجنازه دا مړي د پاره د دعا مختلفه طریقې دي یو طریقه دا جنازه ده جنازه د دعا یو طریقه ده و چې ته جنازه وکي نو جنازه په سی په بیا متصل په دغه هیئت اجتماعي سره دعا نه کې ځکه دا خو په طب بیا بله جنازه کې شریعت خو په یوه جنازه د دعا لپاره وکړه که نه دعا لپاره ده دا جنازه ته د دعا لپاره نو چې تا پې یوه جنازه وکړه اوس ته بیا به دعا به وکړو لاس پورته که سبت هم نه دی مات کړی قوم ته دې مخ کړ نو دا مشابه دي د زیادت فی صلاة الجنازه سره نو مرقات صفحه 64 جلد سلورم کې وی دا باندې کی بزازیه وی دا باندې کوي او خلاص تو فتاوا صفحه 125 جلد اول کې وی دا با دا سره په دې ټیم کې دعا نه کوي او مالا بد منه کې قاضی ثناء الله پانی پت کی 75 صفحه کې وای سلام کویت و بعد ان هیڅ دعا نه خوانت سلام بو کیه نرست و دعا نه کوي پتاوه سراجیه وای صفحه 141 کې چې کله دې د مانځه جنازې نه فارغ شو لا یقوم داعی ندریږي بنا بل دغه د شریعت کې دعا د سلام نه مخ کې راغله دې دا دعا چې دې سلام نرست کوي دان دا شریعت نه خلاف تعلیق الفصیح دا مشکات شرح دا آغی که 69 صفحہ او جلد دویم کی رازی برائق که صفحہ 183 کی رازی امداد المفتین کی رازی 85 صفحہ کی آسان الفتاوہ کی صفحہ 117 کی رازی چه ملی تبا بدغ بانده پجمع دعا نکی دا الفاروق رساله کی او بعد نور تحریراتو کی دا دیر زیاد حوالی دا فقه کتابونو کی را جمع دا فقه دا کتابون نرا جمع کری خوزمونگا دی سیدونو طرف تا دا شیر رواج دی او سیب رو بگردی وی دعا بگ نس جنازی منز اوشو بس اس مڑی سنبالاو زکا چی دا بل کارم پا کنشتا چی دی دا غسکر سقات تا مڑی اٹال کری کنا ورګه چې موږ او کې کارو کو خپل ځمداري دغه کونو بیا به تمړې وړې نو مړې به پروتي تم په ورچ دا پوره دي تقسیم کړی ني آس بلا موجب مړې ټالای نو دا هم پاکستان او دا جنازه چې اوس و مړې چتکا وړا دفن کوه چې قبر تیار نو د دې آیات لاندې چې قاما اذا دفن الميت وقف على قبره ودعا دفن نرست بیا دعا راغلی دفن نرست بیا تیما مدریگی او ملی تا دعاو کیو کنا عام مسلمانان ادریگیو دفن نرست دعاو کی سورت فات دغا بقرا ولو وی سورت فاتحا دغا بقرا اخر وی بقرا ول اخر وی نو داد صحابو سنت ولا توجب کام والهم تعجب کی دیوانه سی تعالی دی مالونا و اولادهم اولاد ددی انما یرید اللہ بشک اراده کی اللہ یعذبهم بیا عذاب ور کی دی ته پدې سره په دنیا کې وتا ځقان پسوم او اوز یدی نفسناهم کافرون دی و کافری و اذا انزلت سورۃ کل تنازل شو سورۃ ان امنو دی بارک تیمان وروړي په الله باندې او jihad کوي سره د رسول دا غنا استاذن کولو تولی جازت پولی تانا ماندار من هم زدین وقالو او ویدی زر نپرید مونگ نکم مال قائدین چو شده ناس سرا رضو دی خوشحال دی بین یکونو مال خوالف چه دی شی درست سرا پاتے مال خوالف درست سرا پاتش دی رکو که لو کانو یفقهون یو صفتو دی یو رضو بین یکونو مال خوالف دی خوشاله دی پدې چې شي سره رست پات خلکو دا پات څوک دی خواله په صغره مؤنثات وروړه یعنی مع النساء دی پدې خوشاله دی چې چا سره پاتش خود سره پاتش وتو بیا علی قلوبهم مهر والے شوی دی پړو نه دی باندې قوم لا يبقون بس دین پویږي لكن الرسول اس بشارت لیکن پیغمبر پاک والذین آمنوا معه آکسان تیمان روڑی دسرا جادو بیموالین جیاد کی پمالونو وان پسیم پنکسنو اولائی کلهم الخیرات دا کسان دید پارا منافی دیگا چه نفس ورطا خوشا لیگی ایل منافی اللتی تسکن نفس الیها و ترتاہ لها اگا منافی دی چه نفس اغیطا میلان کی و ترتاہ خوشا لیگی دا معنا تفسیر و معنی کړه لهم الخيرات من لهم المنافع التي تسكن النفس اليها وترتاح لها او اولئک هم المفلحون دا کسان کامیاب عاد الله لهم تیار کړی الله پاک دې لپاره جنات باغونا تجری تبه کی بمن تا ترنا لاندا غنرو خالدین فی امشد فد کی ذلک الفوز العظیم دار کامیابی لوی مخ رکو نمبر 12 د سورۃ توبه د دې خلاصه ده تفصیل المعذورین و غیر المعذورین معذور او غیر معذور په حکم کې فرق دی یو هغه چې د جهاد نه پاتې شي خو په عذر پاتې شي ا ماخوذ نه دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها زم هغه چې هغه بغیر د عذر نه پاتې شي او سلور او صاحب په منافق ذکر شي تخویف او زجر او بشارت دا هم ذکر شي نو تفصیل د معذور غیر معذور او نه سلور او صاحب وعیدین او بشارت دا براشي وجاء المعذرون حضرت چې جنگ لتلو تبوک ته واپس راغ نو سکسان بانگر اغرانا بعد خدا سی بانگرو چایی بانی اغا سیو او بعد دا سیو چایی اغا بانی جعلی بی بعد کافرانو بعد مسلمانانو نو دا اغی ذکر پا دی صورت که اللہ پاک کئی و جا المعذرون اورال اغا عذر پیش کون کی عذر پیش کون کی حکم عذر هم الذين يعتذرون بالباطل لکه بانگر را لکنا دا معذرون هم الذين دا کسان دی يعتذرون بالباطل چی دی عذر پا باطل بانی نیسی باطل بانا جوڑی حقیقت داغی عذر نی رال العذر والا من الاراب دبان لسان والی اذن لهم کی اجازت شدیتا وقاد اللذین کناس لا کسان کذب اللہ و رسوله چی دروغ قوید اللہ و در رسول سرا زرد ابرس یا کسان تا کافران دی منهم دذین عذاب علی مدادرنک لیس على الدعفاء دا دا معذورین باند نشت دی پا دعفاء باند پنا جوڑا باند ولا على الذين نفقوا كسانوا باند لا يجدون شيئا مما ينفقون وتخرج حرس تنسى ليس ده پر اسم ده حرجون دي نشتا تنسى اذا نصحوا لله كل شيء خير فائد الله كاي امام نووي وي خير فائد الله صدا اي الله به موجود غني الله به يو غني الله به عيوب پاک غني عبادت په مالی بدنی قولی فعلی د عبادت ټول اقسام به الله لکی دا نصحو لله و رسول مال المسلمین نشته د پنکانو باندې من سبیل س لا کاغی لکا مخلص وی نو مخلص باندې لار نشته چې معذور وي او نصیحت له رسول الله څخه وي رسول الله ایمان رولن دا رسول الله اتباع کول په سنتو کې په معاشره کې او دغره دا داغه حیثیت د ټولو پیغمبرانو نو چت منل دا هغه د پاره نصیحت ما علی المسلمین من سبیل نشته پنې کارو باندې سملامتیا الله بخون کې مهربان ولا علی الذین نفعوا کسانو من دغه ملامتیا استا اذا ما اتو کل استراتلو کې تحملهم اذا ما اتو کل شدیتا تراشی سوک دا مخلص کسان لتحملهم چې دې بار کې معذور دي نقد وسره نشته چې ځان له jihad له سورلې والی اذا ما اتو کل شدیتا تراشی تحملهم چې دې بار کې په سورلې باندې قلت نو تور ته ویلا جدو زنمنم ما احملكم عليه اغث تاسو باركم پاغه باندې تولوا نقل دي دي واعينهم تفيض من الدمع او سترګې د دې په یي او خولرا حزنن د وجه د غمنا الله يجدو چنه مونې ما ينفقون غته خرج کی دي نو په دې باندې حرج نشته دا یو کسان چې هغه د الله او رسول خیر خواري خو بیمار دي او یا ته نو دخپونه معذوره دي یا سره سورلې نشتا نو دا کسان معذوره دي دی معاف انما سبیلو بشک ملامت یا چې دار الذين پای کسانو باندې استاجونه کا چې ستان اذن قوالی وهم اغنیا او مالدار دي رزو خوشاله دي بان یکونو چې شمال قوالی په دخدو سره زنانه او سره کین فهم لا یعلمون بس دینه پویږي یا تذرونا الیکم بانے بکی تاس تا اذا رجاتم تیلیہم کلچ تاس راشی دیتا قلت ور توائی لا تا تذرو بانے منگتا مکوئی لائن نؤمن اسکل امونگ باورنکو پتاس باندے قد نبعن اللہ ویقین خبر را کرے منگتا اللہ پاک من اخبارکم ستاس دا حالاتونا دیناس استدلال پا حجیت حدیث سرکی ذکر دا اطلاع چې دا کم ځای کې ورته شوی ده قرآن کې دا هغې تفصیل نشته دی نو لا محاله په وایي خفي سره شوی ده او دغه عین حدیث وسیر الله عملکم زر د قاره به کې الله پاک عمل ستاسو ورسوله سیظهر اعمالکم للناس فی الدنیا الله به ستاسو عملونه ښکاره کړي سیاره سیظهر دا تفسیر ابن کثیر وای او یا وسیر الله عملکم ورسوله وقت ردو سربا ستاسو عمل الله چې کوم دین اووینی او رسول به اووینی ثم تردون بیا واپس تاسو الی عالم الغیب اغذات ته چې پیږي په فوټو وشات په کارو او ينبئکم خبر بدل کی تاسو را بما کنتم تعملون فابان تاسو عمل کوی په هغه باندې چې تاسو عمل کوئ په هغې به تاسو د الله پاک خبر در کی دا لن نؤمن قد نبأنا الله من اخبارکم دې سره مایل چې حدیث ثابت کیږي بعض خلک یو خبره کوي حدیث نه منکر حدیث منکر حدیث ناغلا بیا دا سکسان ولا وجه وی چې دا کافر نه دی ولی کافر نه دی وی زکه کافر نه دی چې دی خو دا حدیث نه خو پلان کې حدیث نه منی خبره واحد نه منی خبره واحد چې نه منی خو دی دا خبره واحد منکر دا کافر نه وی اصول والا دا خبر واحد منکر تا کافر نه وای نو وای که سړی حدیث نه مانی نده کافر نشو ذکت یو حدیث یا خبر واحد نده آیات سات دا دوکه دا ده خبر واحد نمانی ده اخبار احاد نمانی نو اخبار احاد چی کل گن را دو کی کنه گن ناو بیا تواتر ترسی قدر مشترک قدر مشترک څه ترسی تواتر ترسی نو دا حدیث منکر هغه په اسلام کې هیڅ توجیه نشي کېږي اگر چې هغه وایي چې صرف خبره واحد نه مانی چې خبره واحد نه مانی نو یو نه مانی بل نه مانی بل نه مانی نو دا اخبار احاد قدر مشترک دا څه ترسی لکذا یو دا مسواک بارکه دا نه منم بل صلاة تحیۃ المسجد بارکه دا نه منم تحیۃ المسجد نہ کوس منکر شي تړي نو دیخو نه کافر کیږي خدا خو خبر واحد شو خدا مجموعه چر ادمه کی بیا نو پيو ته چوالو خبر واحد دی خدا غن خو بیا څه شي دی اغه متواتر دا ډیره باریک خبره ډیر خلق مليان صاحبانی خو په دې فرق نه پويږي ناغه وس وې کافر وطن وای ولې د خبر واحد انکار وای نو په دې نقطه باندې ځان پوي چې د حدیث منکر شو ناغه بې ایمان دی کافر دی سیاری پونا زردادی و قسم اخری بالله پر الله باندې لکم تاسو ته ځان قلبتم الیهم کله تاسو لرشه دیتا کله تاسو لرشه دیتا دی و قسم پس اخری انهم معذورون فی تخلفهم چې منګا معذور یو په تخلف کې دا قسم مرته خوری چې منګا سیو معذور یو ځکه نه شتلې jihad لا لته رضوانهم دیر پارا چه تاست مخواڑاوی فا آردو عنهم مختواڑاوی انهم رسن دا گندگی دا گندگی چه دا دین پا باب کی کوتا دا نو گندگی دا ومعوام جهنم زی دو دخت جزا ام بی مکان یکسیبون یجزون جزا ام بی مکان یکسیبون یحلی پون لکم قسم خوری تاستر تردو عنهم چه تاست دی نرازی شئی دا سیحلفونا یو انہم رجسن دوا او رستو دو صفت نور رازی لتردو عنہم چی تاسو رازی شید دینا فا ان تردو عنہم کتردی تاسو رازی شید دینا فلا ینفعهم رضاوکم دلتا جزا حضبتا خان فا ان تردو عنہم کتاسو دینا رازی شید نو فلا ینفعهم رضاوکم پیدا نره سیدی تر ازاد تاسو درویش ہو زکا فا ان اللہ اللہ اردوا اللہ نرازی کی گیان القوم الفاسقین دا قوم فاسقنا الاعراب اشد کفرا و نفاقا پہندسیان چیدی سختی پا کفر و پا نفاق کے واد درو دیر لائق تی اللہ یعلم مو حدود اما انزل اللہ دیر دیر لائق تی اللہ یعلمو بی اللہ یعلمو چی دی پوی نشی پا حدودو دا اغی چی اللہ را لیکل دی پا خفد رسول اللہ پوی دی قوان دی حکمت و من الارا بی دا بل صفت یو کم ہو یایم من یت تخیزو آغا سکتی چی نشی ما انفقو اغا چی خرچ کی مغرمان تاوان چی کم مال دا اللہ لار کی خرچ کی نا تاوان گرن و یترب بسو بی کمد دوائر انتظار کی پتاسو دا حوادثو علیہن دائرت السو فضیبان دیوی حوادث بدو والله سميع عليم الله يريدون كده يريدون كده مداوى تربص بكم الدوائر سرت 70 تورس اس داغه مقابل کې د نور اعراب بیان ومن الاعراب بعض اعرابنا منا سوقي من بالله ایمان ورو په الله باندې واليوم الاخر پردرستنه باندې ويتخذون فيما ينفقوا قربات ذريه قرب عند الله الا ترى وصلوات الرسول او ذریعت دعا دا پیغمبر الا خبردار انها قریتن دا کلوی الا قربتن الا خبردار انها قربت لهم دا مال لگول چکم دی نو دا دی دا پارا قربت تی گورا دا اعراب چی دی کنا دا دو قسمش یو اغا اعراب دی چی دی مال لگئی خو اغا مال لگول دی تاوان گنی گیر شو کسانو کې گیر شو اس کا نه لگئی نو خلق ورته ملامت وی او سپک ورته گوری چی تا گورا مالدار سڑی دیو پیسے نه لگئی نو دا خلقو دا ملامت دا وجی بیا لگئی او یو هغه کسان دی چې هغې پیسې لګي د دې وجې لګي چې په دې مونږ الله ته نږدې کېږو او دا زمونږ دپاره ذریعه د دعا د پیغمبر د داسې مونږ ولګو نو پیغمبر علیه السلام مونږ ته دعا کوي نو الله پاک وایي الا انها قربة لهم خبردار دا چې دی په دې نیت ورکوي نو دا د دې دپاره ذریعه د قرب د الله ته دیا الفاظ ترجمه ته خیال کی و من الاعراب او بعد د باندې سانو نامن او سوقي منو بالله چې مان روړي په الله باندې ولي او مل اخر پرود رستنه باندې په الله ایمان لري پرود رستنه ایمان لري و يتخذ النسي ما اغه ينفقو چې خرج کی قربات ذریعہ دا قرب عند اللہ دا اللہ سره پا دی نیت پیسی خرد کئی چه دا و ما اللہ تا نزدے کئی و صلوات الرسول او دا گرزی ذریعہ دا دعا دا پیغمبر دا حضرت دا طریقہ و چه چاو پیسی روڑی ورلا صدقہ بے روڑا نو حضرت با اغت دعا وکر بخاری کی حدیث را دی دغا دا عبد الله ابن ابي اوفا صحابي دي هغه وي ما رسول الله سلام ته خپل قوم صدقه راوړ نو ما ته حضرت دعا وکړه چې اللهم صل على ال ابي اوفا اي الله فا ال ابي اوفا باندې رحمت راولېږي نو ګوره بعد خلق د ضرورت نه زیاته شيخي کوي هغه وي چې دا چندا او دا نوم غستل او دا دعا کول دا پکې چار اوستي او دا خوریاکاری ده او دا خکار نه دی چې سړی نوملی او پلان کې دا شیره وړه او خدای پاک دې ور سره داسې احسانو کې دا خکار نه دی وای غلی شبې دا شیخه به علمه شیخه دا خبرې مه کوه دا رسول الله سلام مبارک دعاګانې کړې دي چې چا قربانې پېښ کړې دي خدا خبره مې یاد ساته چې رسول الله سلام ځان له زکاتونو او صدقات غسټ نه دي ښا د ځان د پاره هغه دا دغه چې کړې دي نو مفسرین حضرات وایي چې د بتور توکیل کړې توکیل سمانه د یو قوم نه صدقه واغشته لکه صدقه راوړی ای صدقه راوړه دیخوا غریبانو باندې تقسیم کړ یا زغه راوړه چانده چې کم دی نو یا اوکړه دیخوا په جهاد باندې ولا بوله نو هغه به دغه کړی دی به طور توکیل وصول کړی وکیل بند کا نو هغه بیا لګولی دی په مصرف باندې نو چانده د دینی کار د پاره د اصول لاندې او بیا چې چا چندر اوله هغې ته دعا کولو دا د قرآ او د حدیث خلاب خبره نه ده چا حضرت عائشه رضی الله عنها چې به چاله سه ورکړه و تاسو ته غوږ کې دی چې څه وایي نو هغه چې به عاشې به هغه یوړه را بهغې چې ویسې وی وی تا ته دعا وکړه و څنګه دعا وکړه نو هغه الفاظ دی ورته ووي نو حضرت عائشې به م هغه ته هغه دعا وکړه ویزا د دعا بدلې په دعا شو او زما صدقه چې دی نو ما ته دغه پاتې شوه روغه پاتې شو پیش نو دا خو د مخکې نه معمول دی یو سړی قربانی وکي یو سړی د الله دین کې چې دی نو مال جان خرڅ کړي نو یو مشر او یو سرپرست کم سه کم هغه ته دعا وکړي د لږ اخلاص بلکې ټول مسلمانان دې وته وکړي ښه الا خبردار انها قربۃ لهم سيدخلهم الله في رحمته ذره الله با دیلرا ننباسی فی رحمتی پر رحمت پلکه ان الله غفور الرحیم بشک الله دې بخون کې مهربان دې رکو کې د معذور د غیر معذور فرق چې معذور هغه کې جهاد د نه تل خو معاف د معذور یو قسم خو ده چې هغه ضعیف دی بډاګان دی یا بل قسم خو ده چې ناجوړ دی یا ترم قسم بل دی اغا بے خرچ دی بے خرچ دی خرچه ور سره نشته سلورم قسم سورلی ور سره نشته تا نه سورلی غواړي تم نه مونږ چې ورکی دا کسان کلا نه شي خیر او دا غیر معذور چې دا عذرونه ور سره نشته د دې د پاره پات کېدل جایز نه دی دا یو خداش او دویم چې دی ناغا سلور او صاحب تا منافقینو یو پچن مینم برایات کی سیحلفون دویم انہم رجسن او دو صفتون بیا آیات تخن میک ومن العراب من یتخذ ما ینفق مغرما یو دا صفت چه خرس کئی تاوانے گا دویم ویتربس بکم الدوائر دا دویم صفت تا سلور صفتونا ومن الاعراف سر بشارت دا لگا تفریح میں اس کے کو کخیر بیابا یو پو درس کو کم رونا چی درس اوری یو 15-20 منٹ تفریح ریو دا سنا با کتابا کیا